které nelze vyléčit. Ale ten židovský lékař říkal, že slepotu umí vyléčit. Jsou nemoci, které nelze vyléčit. Ale on říkal, že to umí. Stačí. Všechna trápení a neduhy hned vyléčíme. Není to tvoje zásada, bratře?